الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم سورة انفال نهم سفارة آيات نمبر 1, 2, 3, 4 ده سورة انفال لنبي سلور آياتون سورة اعراف ختم شو وسورة اعراف كده مشرکانو ده اهل کتابو اغا کفر و شرک ده اغوی اغا دشمنی و عناد او دا غوی د پاره مختلف سزاګانې دا غي ذکر الله سوره اعراف کې کو سوره انفال مدنی سورت دی هجرت نروس کو نازل شوی دی د نزول وخت غزوه بدر چې کله او شو دغه وخت کې دا سورت نازل شوی دی اکثر حالات په پکې د غزوه بدر بیانی په غزوه بدر کې الله پاک مسلمانانو له کامیابی ورکړه کافرو له شکست ورکړه په دې صورت کې به الله پاک مسلمانانو باندې خپل احسان او انعام ذکر کوي چې کوله تاسو سره ما ډېر لوی احسان وکړ ستاسو تعداد کم تاسو سره طاقت کم قوت کم مادي اسباب تاسو سره نو بیا هم تاسو له ما کامیابي درکړه مسلمانانو ته الله وایي چې تاسو تقوا اختیار کړئ پرهیزګاري اختیار کړئ خپل منځ کې اتحاد او اتفاق ساتئ اخلاص ځان کې پیدا کړئ کامیابی بستاسو قدمونه خپلوي که تاسو کې اخلاص او اتحاد او اتفاق نه وي د الله نه یره نه وي نو بیا به تاسو ناکامه یې د دې خبرو درس الله دې آیاتونو کې ورکوي دا لومړی آیات یسألونک عن الأنفال دا یو خاص واقعه کې نازل شوی دی غزوه بدر د کفر او د اسلام لومړی جنګ و چې کله مسلمانانو فتح وکړه او کافرو شکست وخوړ بعضې مسائل مخې ته راغلل مال غنیمت لومړي ځل باندې راغلی بیا مسلمانان د دې په تقسیم کې په اختلاف کې شو هر سړي وي چې دا زما حق دی ما جهاد کړی دی ما چې دی نو کافر زغلولی دی ما زیات محنت کړی دی ما زیاته قربانی ورکړې ده دې وجه نه مال غنیمت زما حق ده مسلمانان صحابه کرام خصوصا الله پاک د دوی د زړه نه د مال او د دولت محبت وباسي چونکې صحابه کرام یو داسې جماعت و چې ټولې دنیا ته دین رسول د ټولې دنیا تر قیامت موري مسلمانانو د پاره یو نمونه جوړېدل دا صحابه کرام و دغشان الله پاک د دوی د زړه نه د دنیا محبت و باسي و ختمی چې تاسو مقصد دنیا نه ده تاسو ځان کې اخلاص پیدا کړئ تاسو ما د یو ډېر لوی مقصد دپاره د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مرګري ګرځولې نه داسې وړې وړې خبرې به خپل منځ ته مخې ته نه راولئ یو صحابی دی چې په دې جنگ کې شامل دی عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ دا هغه نه چا تپوس وکړ ویې دا انفال څه شی دی د دې سورت نوم دی سورې انفال قل الانفال لله والرسول اغه دا وی دا آیات خو زمون په باره کې د بدری صحابه کرامو په باره کې نازل شوی دی. وی واقعا د دې داسې وشوه چې کله موږ مسلمانانو کامیابی حاصله کړه او کافر وتښتېدل، نو موږ مسلمانان درې فرقې شو، درې جوماتونو کې تقسیم شو. یو جومات خو هغه چې هغوی کافرو پسې منډه کړې، غلولې، کافر ته مخکې وو، دوی ورپسې وو. دویم جومات هغه و چې هغوی مال غنیمت چې کوم مال د هغوی نه پاتې شوی وو، د هغې راغونډول یې شروع کړل او دغه خدمت کې ولګېدل. یو جومات مال غنیمت راغونډ شو، بل جومات داسې و چې هغه پیغمبر علیه الصلوة والسلام په حفاظت باندې معمور و، پیغمبر علیه السلام نه چاپېره ولاړو چې د دواړو جهانو سردار ته څوک نقصان ونه رسوي، تکلیف ورته ونه رسوي. چې کله مال غنیمت راجمع شو، مسلمانان ټول راجمع شو، شپه شوه، ماسخوتن دا خبرې شروع شوې، خپل منځ کې ناستې خبرې کوي. خبرې دا شروع شوې، هر جومات دا دعوه کوله چې مال غنیمت زمونږ حق، چې کوم کسان کافرو پسې ورمنډه کړي او هغوی یې اوسغلول، هغه جومات وایي چې کافر خو مونږ غلولي دي، د مال غنیمت حقدار خو مونږ یو. کوم جومات چې مال غنیمت راغونډو، هغوی هوی دا خو مونږ راغونډ کړی دی، چې راغونډ کړی مونږ دی، دا خو زمونږ حق دی. ستاسو په کیسې چې کوم کسان د پیغمبر علیه السلام په حفاظت باندې معمور، هغوی د جنگ مقصد زمونږ د جون مقصد، هغه خو د پیغمبر علیه السلام حفاظت دی. اصل کار خو مونږ کړی دی چې د پیغمبر علیه السلام څوکۍ هم کړې ده، پیرهداري هم کړې ده، حفاظت هم کړی دی. دا مال غنیمت زمونږ حق دی. دا خبرې شروع شوې، د پیغمبر علیه السلام غوږونو ته دا خبرې ورسېدې. الله پاک په پیغمبر علیه السلام باندې دا آیاتونه نازل کړل. دا یو آیات الله پاک تقسیم وکړ. الله پاک وفرمایل چې ستاسو په دې مال غنیمت کې هیڅ حصه نشته، هیڅ حق نشته، دا ټول د الله او د پیغمبر دی. غرض دا دی تاسو د دنیا تمه پرېږدئ، سبا خو به تاسو د دې دولت دپاره جنګېږي، مال غنیمت دپاره به جنګېږي. نه، ستاسو د شان لایقه دا نه ده چې تاسو د دنیا تصور وکړئ. ستاسو نظر به د الله په ذات باندې وي، په آخرت باندې به وي. تاسو یو داسې ټولګي دا لالچ یو دا تمې پرېږدئ، بس دا د خدای د پیغمبر دی چې هغه کاله ورکوي. پیغمبر علیه السلام هغه مال غنیمت راجمع کړ او په ټولو مجاهدینو باندې تقسیم کړ، برابر برابر یې تقسیم کړ. اومه ته دنیا میلاو شوه، اومه ته د زړه صفایي میلاو شوه. الله تربیت وکړه صحابه کرام او ټول د پیغمبر علیه السلام په دغه فیصله باندې راضي. نو الله پاک دې آیات کې فرمایي یسالونک، تپوس کیتانه اے پیغمبر، عن الانفال، په باره د مال غنیمت. قلت ورته ووایه اے پیغمبر، الانفال مال غنیمت لله، دا د خدای پاک د پاره دی، ورسول او د پیغمبر د پاره. اوس چې پیغمبر چا ته ورکوي او چا ته نه ورکوي، دا دا به خوښه ده. فتقوا الله، د خدای نه ویریږي. ستاسو زړه کې د الله نه یره پیدا کړي. ستاسو مقصد دنیا نه ده، مال غنیمت نه دی، ستاسو مقصد د الله رضا ده. دلته لفظ راغلی دی انفال، مال غنیمت. قرآن مجید کې د غنیمت د پاره درې قسمه الفاظ راغلي. یو غنیمت ته کې راغلي وانما غنیمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول، غنیمت دا په دې صورت کې رسول راځي داخلي. او یو لفظ ته راغلي دی وما افاء الله، دا په سوره حشر کې راځي، مالفه دا غنیمت ته وي. او یو دا انفال ته کې راغلي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې دوه مختلف معنی بیان کړي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چه غنیمت اغا مال تاوی چه دا کافرونا پا جنگ سرا پا جهاد سرا حاصل دی. دشمن سرا جنگو شو جهادو شو او اغی که کم مال دا اغوی نواغشتی شو پا زور بانده دا اغوی نپاتی شو اغی تاوی غنیمت. او فی اغا مال تاوی چه بغیر دا جنگ بغیر دا قتل و قتال نا دشمنی پریدی اغوی او تختی او مال مسلمانانو تا پاتی شی اغی تا فیوی. او یا چه دینو اغوی پر ازامنده سر مال تال در کی جزیه قبول کی اغی جزیه تا فیوی. او انفال دا نفل نده نفل وی زیادی سیستا لکه نفل عبادت نفلی روجا نفلی منز دا مال غنیمت نا دا جنگ کماندر مشر امیر دا انام پا تور بانده سراوالی و اغای و مجاهد تور کی و سپایی تور کی نا آغی تا انفال. او بعضی مفسرینو چه دینو دا ویدیدی چه دا طول و معنی و دا مال غنیمت تی که آغا پا زور شی که پا زیادی شی که دیاسی خو آغی تا غنیمتم وی فیم وی او انفالم وی. مخکنو قومونو کی چه کلا مال غنیمت پا مجاهدینو حاصل که اغا به یو میدان که کی خود دا برن با اور راغی اغا به اسوزو مجاهدینو توپتا اولا گیده چه زمون جهاد الله قبول کرده او چه دغسی با پاتشو نو علامه دا بوا چه دا دی جهاد الله قبول کرده نده. نا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه فرمایی ما تا پینزه سیزون را کلیشی دی چه آغا مخکنو قومونو تنو ورکلی شوی مخکنو پیغمبرانو تنو ورکلی شوی پاقی که یو پیغمبر علیه السلام دامو فرمایی احلت لی الغنائم ولن تحلو لی احد قبلی مال غنیمت زمون دا پار حلال کلی شوی دی مخکنو قومونو دا پار حلال نو غنیمت مال فیه. قلت و تو آئی پیغمبر الانفال لله والرسول مال غنیمت دا خدای و دا پیغمبر دی فتق الله دا خدای نو یریدی و اصلحو ذات بینکم او صلحو که فما بین دا خپل کی جگره ما پیدا کرده جنگ ما کرده اختلاف ما پیدا کرده کوشش دا صلحو که خپل منس کی مین محبت پیدا کی دا اللہ یر پیدا کی ستاسو مقصد دنیا نده بلکه آخرت ده. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و یوزل پیغمبر علیہ السلام تما او قتل نو پیغمبر علیہ السلام خاندل. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا مجلس کے ناس تو پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کہ یا رسول اللہ س خبر تاسو او خاندولے پیغمبر علیہ السلام تو فرمائی وی ما تا افودلی شو زمائی و دو امتیان اللہ پاک تا مخامخ ولالو یو اللہ تعارضو که یا رب العالمین دی سری پا ما بانده ظلم کرده زد اخپل بدلا غشتل غوار اللہ پاک اغا ظالم تا وی چی شاب دل دا ظلم بدلا ور کرده مظلوم تا اغا ظالم متو فرمائل یا رب العالمین ما سر اغا جسنی که وی غن دلال ختمی شوی خلق قرآن واغشتی دا ظلمون دا وجه یا اللہ ما سر اغا سیسم نشتی اغا مظلوم و تو یا رب العالمین چه سو سره نشتا نو زما دا گناهون پا دا بانده وروا چوا غزای دی گناهون اون اخلاص شد وی دا خبره چه پیغمبر علیه السلام کول دستر گونه اوخ کلار اوی وی فرمایل چه دیره سخت تر وزده دا قیامت هر سره با دا خبره کئی چه زما دا گناه سو بل سو قواخ چه دی گناه دا بوج نز اخلاص شد اللہ پاک پا اغا مظلوم تو وی چه تلگو براو گوره دا سوچه تو گوره وی اغا بدا سی اوچو تو گوری اغا مخامخ جنت پا تخکارش اللہ باوتا جنت خی چی دی جنت تو گوری یا رب العالمین دی که خود سرو عمارتو ندی پا کی کورو ندی دی که خود سپینو دی که خود ملغلو رو کورو نجور دی یا رب العالمین دای دا کم پیغمبر دا پارا جو کری دای دا کم پا صدیقینو دا پارا جو کری دای دا کم شهدو دا پارا جو کری اللہ پاک پاوتاو فرمائی چه سوک دا دی قیمت مال را کئی نی پا قیمت داغیل بیور کو نو دا سره با دی تپوسو کی دا مظلوم یا رب العالمین دا دی سه قیمت دی الله پاک پو تو فرمائی کتا دا خپل رور معاف کو نو دا د دې قیمت دی دغه وستا جنت چې دا بدله درک وی دا سړی به د ډېرې خوشحالۍ نه ووایي چې یا رب العالمین ما معاف کړی دی خو ماره دا جنت راکړه. الله به ورته وفرمایي دواړه لاسونه ونیسي او زه دغه جنت ته ور داخل شي. لاسونه به ونیسي او په خندا خندا به جنت ته ور منډه کړي. د دې نه وروسته پیغمبر علیه السلام دا پیغمبر علیه السلام چې وخندل دا د هغوی په هغه منډه باندې چې هغوی جنت ته په منډه منډه لاړ. الله هغه ظالم دغه مظلوم چې دی نو راضي که خوشحاله که او دوانه جنت ته لاړ. یا پیغمبر علیه السلام وفرمایل واصلحوا ذات بینکم خپل منځ کې صلح کوئ جنگ جګړې مه کوئ صلح ډېر ښه شی دی صلح به تاسو جنت ته بوزي. الله پاک په قیامت پر زمون په منځ کې صلح وي چې تاسو جهنم ته لاړ نه شئ جنت ته لاړ شئ. الله دې د صلح نه ماده مونږ کې پیدا کړي جګړه نه دی الله مونږ ټول محفوظ ساتي. واصلحوا ذات بینکم صلح راولئ په خپل منځ کې واطیعوا الله د خدای تابعداري وکړئ ورسوله او د پیغمبر تابعداري وکړئ ان کنتم مؤمنین که چېرته یې تاسو مؤمنان د ایمان خاوندان یې د الله او د پیغمبر خبره ومنئ. اختلاف مه پیدا کوئ خپل منځ کې اتحاد او اتفاق پیدا کړئ. د وروستو آیاتونو کې د مؤمنانو یو پنځه صفتونه الله بیانوي. الله وایي که تاسو مؤمنان یې نو مؤمن څه ته وایي؟ نہ اللہ وہی مومن دا دے دا پنز صفتوں نے پکی انما المؤمنون بے شک مومنان الذین حق کسان دی اذا ذکر اللہ ہر کل چ ذکر و کلیش دا خود پاک دا اللہ نم یاد کلیش وجلت قلوبهم نو او یری بزرون دا دی کل دا اللہ یاد شی قرآن مخیط ذکر شی یا اللہ را یاد شی نو دے دا اللہ داغ جلالیتنا او یری گزر کی یر پیدا شد. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی اللہ پاک فرمائی چی زما دی پخپل عزت او زما دی پخپل جلال قسمی چی زا انسان تا دو یری نور کن چی ام دی پا دنیا کی او یرو ما ام دی پا آخرت کی او یرو سوک چی پا دنیا کی زمان او یری دل پا آخرت کی با اغم مطمئن ہوئی پا آرام سره به بی یری بی او سوک که پا دنیا که زمانه او نیری دل پا آخرت که با آغا یری گی. اللہ دا سی کس چی اون پا دنیا که و تا یره ور کی اون پا آخرت که اللہ وی دو یری دا بنده پزله که ناجو عزت من دا اللہ نیره سونه دا اللہ مقرب بندگان دی که آغا فرشتی دی که آغا پیغمبران دی که آغا نیکان و صالحان خلق دی اوی دا اللہ نا دیر یری که من خپل زان دا اللہ مقرب جوڑور غارو زان اللہ تا نزدی جوڑور غارو دا اللہ قرب حاصلور غارو پکار دا چی منگا دا اللہ نا یر پزل کراول هر وقت دا اللہ نا یری فرشتی اللہ تا سمرا نزدی دی. حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی دا وم اسمان فرشتی چی دا کلن پیدا شید وی پس سجده کی پرتید او د الله د یری نه رفی وی د قیامت پر ورځ کې کله د سجدې نه سر اوچت کی الله ته به وفرمایي ما عبدناک حق عبادت یا رب العالمین ما مونږ ستا د عبادت ستا د شان لایق عبادت ونه کړې ټول عمر په سجده کې تیر کی او بیا به م الله ته وویي چې یا رب العالمین مونږ خو ستا د شان لایق عبادت ونه کړې دا یره زړه کې راوستل پکار دی. مونږ دوه رکعته لمونځ وکړو چې ته د شپې تهجدو لپاسو بیا سبا ده خلکو ته بیانوم چې زه خو داسې نیک سړی یم. نه الله نه یره زړه کې راوستل پکار د عبادت توفیق هغه هم الله ورکوي په خپل عبادت باندې غرور او تکبر نه قدم په قدم د الله نه یریدل خپل ښکاره کارونه خپل پټ کارونه پاگی که دا اللہ نا او یریب چه هر زی که ما سر اللہ شتا اللہ ما وینی اللہ زما اوری اللہ علیم و خبیر ذات نو دا مومن صفت دا مومن بدائی چه زن تا ایمان خواهند وی اگه بدائی اذا ذکر الله هر کل چه یادو کریشی دا خلی پاک دا اللہ نم واغشتیشی وجلت قلوبهم او یریب زون دادی دا لومبی صفت. دویم صفت و اذا تلیت علیهم آیاته هر کله چې اولستی شي علیهم په دوی باندې آیاته آیاتونه د خدای پاک زادتهم ایمانا زیاد شي د دوی ایمان. څومره چې د الله آیاتونه راځي او دوی اوري د الله د قدرت نشانات ګوري هغې سره د ایمان هغه زیاتی. ایمان کې طاقت او قوت پیدا کی په اعمال صالحه سره. څومره چې د چا اعمال صالحه زیاتی نیک عملونه زیاتی دومره به د ایمان هغه مضبوط وي. څومره چې اعمال کمیږي نیک دومره د ایمان هغه درجه هغه کمیږي. دریم صفت وعلی ربهم یتوکلون د الله په ذات باندې توکل کوي. عزتمندو توکل څه ته وایي؟ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته یو صحابي راغی په اس باندې تپوس ته که یا رسول الله دا اس داسې پرېږدم د الله په توکل باندې او که نه ویتړم او بیا د الله په ذات توکل وکړم. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایل دا اس دې اول وتړه او بیا د الله په اسره باندې پرېږده، د الله په توکل یې پرېږده. توکل دا اسباب اختیار کړه او بیا د الله په ذات باندې بروسه وکړه، توکل وکړه. محنت مزدوری وکړه څومره چې ستا وس وي او بیا الله په ذات توکل وکړه چې رزق چې راکوي هغه به مال الله راکوي. رزق د الله په لاس کې دی خو اسباب به اختیاری. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي اجملوا فی الطلب وتوکلوا علی الله. خپل رزق خپل حاجتونو حاصلولو دپاره حتی الوسع کوشش وکړه، طلب وکړه او بیا معامله د الله په ذات پرېږده. په خپلو تدبیرونو باندې توکل مه کوه، محنت مزدوري کوه، رزق هغه د الله نه غواړه چې الله به ماله رزق راکړي. وعلی ربهم یتوکلون په خپل رب باندې توکل کوي. دا درې صفتونه. څلورم صفت الذین دا مؤمنان هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې قائمه مانځه لره، قیام به مانځه راولي. عزتمند یو ادا د مانځه ده، یو قیام د مانځه دی. قرآن مجید کې چې کله هم د مانځه ذکر راغلی دی نو ادا ورسره نه ده راغلی، قیام راغلی دی. اول کې قرآن مجید کې ویقیمون الصلاة، دلته هم راغلی دی یقیمون الصلاة. د مؤمن صفت په دی، هلته د متقیانو صفاتو کې دا راغلی دی. دلته د مؤمن صفت دا دی چې دی به مونځ قائمه وي. قائمول دې ته وایي چې هر رکن په خپل خپل ځای باندې وکړی شي، قیام، رکوع، سجده، قیده، هر رکن په خپل خپل ځای پوره ادا کړی شي، خشوع او خضوع سره مونځ وکړی شي، دې ته قیام. نو مونځ چې قائمه وي نو دا مؤمن دی، دا کامل مؤمن دی. پنځم صفت، اخري صفت، و مما او هغه مال رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته ينفقون، د الله په لار کې خرچ کوي. دا ایمان ساتل، دا یقین ساتل چې دا مال دا زمانه دی، دا د الله دی، الله ما ته راکړی دی او د الله چې کوم حکم وي هغه حکم به زه پوره کوم. که الله ما نه زکات مطالبه وکړي زکات به ورکوم، که الله ما نه د صدقې مطالبه وکړي صدقه به ورکوم، خیرات به کوم. الله پاک فرمایي اولئک دا کسان هم المؤمنون دا مؤمنان دي حقا په حق سره، دا په حق مؤمنان حقیقی مؤمن دغه. یو سړي د حضرت حسن بصري رحمه الله نه تپوس وکړ، وی ته مؤمن؟ حسن بصري رحمت الله نه ورته وفرمایي چې ایمان په دوه قسمه دی. که ستا دا مطلب وي چې د الله په ذات ایمان، په فرشتو، په کتابونو، په پیغمبرانو، په جنت دوزخ، په حساب کتاب تقدیر باندې ایمان وي، نو زما جواب درته دا دی چې بېشکه زه د ایمان خاوند یم. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و لا قدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. که ایمان د دغه سیز نومی خو زه تاته دا جواب درکوم چې زه ایمان نشته، نه الله په ذات نه ایمان شته، په داغه په کتابونو، داغه په فرشتو، په جنت دوزخ پارس نه ایمان شته. او کستا دا سوال مطلب دای چې په سوره انفال کې کوم د ایمان د مؤمن صفاتونه بیان شوی دی او کامل مؤمن چې زه کامل مؤمن یم او کنیم نو بیا ما ته پته نشته چې زه په هغه کې داخل یم او کنیم داخل نیو ایمان دغس ایمان دی چې صرف ظاهری ایمان د الله په ذات د هغه په فرشتو د هغه په کتابونو او یو داد چې خپل ایمان سړی کامل کی نو کامل ایمان دپاره دا صفتونه به مسلمانان په ځان کې پیدا کوي دا پنځه صفتونه چې دلته ذکر الله فرمایي اولئک هم المؤمنون دا مؤمنان دي حقا په حق سره کامل مؤمن داد لهم د دوی دپاره درجات عند ربهم درجی دی پنیز در رب دوی بانده و مغفرتون او بخنه را یعنی دا چا ایمان چی پا کم درجه کیو اغم را بدلب و علی اللہ ورکی و مغفرتون او بخنه را و رزق کریم او رزق عزت منده دا عزت رزق پا اللہ دغه مومن لورکی سوک تیزان که دا صفات پیدا کی اللہ دی مون طول پا دغه صفتونو بانده متصیف کی دوباره را سبق وار عزت منده یسالونک تپوس کیتانه پیغمبر عالین انفال فبارد المال غنیمت کی چې د مال غنیمت څه حکم دی قلت وتوایه پیغمبر عالین فال لله والرسول مال غنیمت دخره او د پیغمبر دی د دې کستا سو اس حق نشتا فتقوا الله دخرین او یریږي واسلحو ذات بینکم صلح را ولې فما بین خپل کی بے اتفاقی م پیدا کوي جنگ جگړی م کوي وَاتِعُوا اللَّهَ تَابِدَارِ دَخْلِ اوکے وَرَسُولَهُ وَدَ پِغَمْبَرُ اوکے اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کچرتا ہے تاسو مومنان اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ بِشَكَمْ کامل مومنان الَّذِينَ هَغَ قَسَان دِ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ هَرْ کَلَچِ يَاد کرِشِنُمْ دَخْلِ پَاک وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اُوْيَرِ گِزُنَ دَجْوِ دَ اللَّهَ دَ جَلَالِيَتْنَا دَ اللَّهَ دَ قَهَارِيَتْنَا دَ اللَّهَ د غالب ذات نا داغی زون او یریگی و اذا تلیت علیهم و هر کل چه اول استیشی پا دوی بانده آیاتو هو آیاتو نا دا خدای پاک زادت هم ایمانا نو زیاد چه ایمان دا دوی سمرا چه دا اللہ دا قدرت نشانات دوی تا بیانیگی آیاتو نا بیانیگی نو دا دوی ایمان اغی سر نور زیادیگی و علا ربهم یتوکلون او پخپل رب بانده دوی توکل کون کیوی پا اسباب باندې د دوی نظر نوی د الله په ذات د دوی نظر وی الذين داموا منان ها کسان دی یقیمون الصلاه چې قائم ایمان زلرا و مما او هغه مالونه رزقناهم چې ورکړي مون دوی ته انفقون د الله په لار کې خرج کوي اولئک دا کسان چې دا پنځه صفاتونه پکې وی هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دی په حق سره یعنی کامل مؤمنان دی لهم د دوی د پاره درجات و درجی دی عند ربهم فنیز در رب د دوی باندې و مغفرت او بخنه دا و رزق کریم او رزق خشت دی عزت من رزق دی صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول استلدى عمل كل توفيق براك دا كم صفتون دا مؤمنان ذكر يا الله من پا دي صفتون بان متصف يا الله قبلنا فرمانين مؤسات پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت طریقه خدای زمون جن کراولی زمون معاشره کراولی بدعات و رسومات و شرکیات و یا الله زمون حفاظت و فرمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام سمر دعاگانی دا امت دا پار کردی یا الله اگر دعاگانی خدای زمون دا پار قبول و منظوری کی یا الله اگر که زمون غیسو کی یا الله حقیقی بندگانم خپل جور کی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام حقیقی امتیانم جور کی دا سنت و پابندم و گرده مردگان دا اهل اسلام او بخی بیماران کورونو کی دی اسپتالونو کی دی خدای شفا کامل و لورکی زمون دا اولیدون که سمر شریح حاجات تی یا اللہ شریح حاجاتی پورا کی حاجان صاحبانو دا حج لتلل شروع شوی دا پریشن شروع دی اللہ دا خیر و عافیت سر دا سر طور سی اللہ دی دا غوی حجون مقبول و مبرور و گرزی او اللہ دی واپس و خپل کورونو تا پخیر خیریت بانده راوی اللہ دی زمان دا طول و حج دا بیت اللہ شریف نصیب کی دا حرمین و زیارت دی اللہ زمان نصیب کی اللہ دی من طول سر دا احسان مانی دو کی نزن کدن سخت دی اللہ زمان گا سانی کی دا حشر سخت دی اللہ زمان گا سانی کی عام اللہ مدی اللہ من لبخیل اسراج دقس لازم اللہ من دی اللہ زمان حفظ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.